ακόμα ένα τραγούδι λυπημένο και σε περιμένω ακόμα μια νύχτα μακριά σου κι εγώ σκιά σου. Μα σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, τι να κάνω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα σ' αγαπώ και στις νύχτες που χάνω σε ζητώ. Σκοτάδι που με ζώνει κι εγώ είμαι μόνη ακόμα. Ένα γράμμα που δεν φτάνει να με ζεστάνει. Μα σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Στις νύχτες που χάνω σε ζητώ, σε ζητώ. Μα σ' αγαπώ και στις νύχτες που χάνω.